A ten popularny korespondent nadaje znowu, że sprawy na rubieżach kraju złym torem toczą się. Haha, bo takich cudów dziwolągów to jeszcze tu nie było. Do prawdy ten świat pędzi ku zakładzie swej aż miło. Aha, chłopy z chłopami, a baby z babami, żony wspólne i mężowie, gaś słońce co świeci nad nami. Dla Boga coś się kroi, nikt nic nie wie, lecz się boi. Się czuję w powietrzu, z masakrę z dodatkiem pierwszu. Aha! Włącz mi już ten pierwszy wokal. Nie włączę. Ten sługa wasz wierny, ten błazen do mi. Ostatni gwarzyk w całe, bynajmniej dryj. Nadchodzą armie wschodu, nadchodzą północy, a w środku król idiotów dostojnie kroczy. Jego są tysiące, miliony, setki milionów idiotów. Nie będą litościwi, nie łudźcie się, nie każdy będzie gotów. Na horyzoncie burza, na najgorszą ewentualność, skrzytanie i płacz zębów nad marnościami złość. To jest chiba apokalipsa, to jest chiba jej czas. Objawienie na zakończenie apokalipsa to dla nas. To jest chiba apokalipsa, to zapewne ten jej czas. Bez miłości strach nam iguala, bez miłości nie ma nas. Wasz pocieszyciel nie przyjdzie już tu. Kto stanie bronić, kiedy wojownicy uciekli mu? Kto ma słów wysłucha, chyba babka głucha. Nadchodzi Max Słuchawka, nadchodzi Zawierucha. Ten kłamca cyniczny obiecał parę, że co by tutaj się nie stało, on obroni was, ale już dawno bezpieczny na razie, a na rynku by się skrył. Zostawił swoje dziadki, ten co ojcem był. To zapewne ten jej czas. Bez miłości strach nami włada, bez miłości nie ma nas. Marnotrawny ojciec i marnotrawny syn zapiszą historii swoje, losu dopełnie złym. Od morza porozpłyną statki króla południa, co z tamtymi dwoma. Ten wasz korespondent nadaje, że na granicy Sawy jeszcze trzymają jako tako się. Propaganda do końca, propaganda do upadłego. Wasz korespondent robi to, co należy do niego. To jest chyba apokalipsa, to jest chyba jej.